جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے، در بند ہے دنیا کے امیروں کے رہے بند، امیروں کے رہے بند، سرکار کے دربار کا دروازہ کھلا ہے، سرکار کے دربار کا دروازہ کھلا ہے، سرکار کے دربار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دل دار کا دروازہ کھلا ہے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، کس چیز کی حاجت ہے تجھے مانگنے والے، کونین کے مختار کا دروازہ کھلا ہے، کونین کے مختار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، فردوس کے سردار کا دروازہ کھلا ہے، فردوس کے سردار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، طلبگار ہیں ہم سب، وہ جن کی شفاعت کے طلبگار ہیں ہم سب، اس سید ابرار کا دروازہ کھلا ہے، اس سید ابرار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے، جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے، غم کو یوں سینے میں دبائے، در در نہ بھٹک غم کو یوں سینے میں دبائے، سنسار کے غم خار کا دروازہ کھلا ہے، سنسار کے غم خار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے، جا جا مانگنے سرکار کا دروازہ کھلا ہے. پیارے نبی کا عشرت تو سنا گو ہے میرے پیارے نبی کا, تیرے لیے اشعار کا دروازہ کھلا ہے, تیرے لیے اشعار کا دروازہ کھلا ہے, اللہ کے دلدار کا دروازہ کھلا ہے, جا مانگ لے سرکار کا دروازہ کھلا ہے.